Maria, Maria. Mbulai, inki mambu ko? Finga mama munu. Oh, bake finga ka mama bakala. Finga mama munu la munu zwapi inao. Mama ngeo bulai. Oh, Marie, Marie. Finga mama munu e. Bake finga ka mama bakala veo. Finga mama munu e. Oh, Marie, Marie. Finga mama munu e. Bake finga ka mama bakala veo. Finga mama munu e. L'amour zola pidina. Mama Mounoué, l'amour zola pidina.